Dar ultima dată când am fost acolo a fost acum 10 ani. Și orașul e la fel. Da, orașul e ca în urmă cu 10 ani și cum era Bucureștiul în urmă cu 10 ani. Și sigur că acum ne gândim, a, e rău în București. Da, e rău în București. Traficul e nasol, e... dar nivelul de trai a crescut. Bine, România nu înseamnă doar București. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă la această oră. Uite, e și Ioana cu noi. Ascultă. Vorbim puțin despre vremea de la această oră. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Vremea devine rece pentru această dată. Maximele vor fi între 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 20 de grade în lunca Dunării. Averse, descărcări electrice și izolat grindină în sudul, centrul și estul țării. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului sunt anunțate ploi izolate. În zona montană, mai ales seara, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În capitală, zi cu vreme instabilă și mai rece decât ar fi normal la această dată, mai plouă, iar maxima nu trece azi de 16-17 grade. Încep știrile Europa FM. Modificarea regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților intră astăzi la votul final. Aleșii vor putea iniția anchete parlamentare în paralel cu cele desfășurate de procurori. Legea grațierii, cale întoarsă din plenul Senatului la Comisia Juridică, opoziția insistă că proiectul îl avantajează pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Domnul Dragnea dorește întoarcerea la comisie, nu PSD-ul, ci domnul Dragnea, tocmai pentru că este dedicat acest proiect. Puterea, pe de altă parte, ia în calcul sancționarea șefului Comisiei Juridice, Șerban Nicolae, este cel care pledează pentru grațierea corupției. Dacă nu mai am autoritate în partid, o să văd. O să plec și o să mă apuc de pescuit, în mod profesionist. Eu nu m-a interesat ca acele amendamente să nu fie adoptate. Controlorii de trafic aerian se vor afla vineri în grevă de avertisment. Contractul colectiv de muncă expirat în luna august nu a fost reînnoit. O lipsă majoră de personal operativ, controlori de trafic aerian, personal tehnic, cât și personal meteorologic. Și la Paris, Emmanuel Macron a demisionat aseară de la conducerea formațiunii En Marche și duminică va prelua prerogativele de la François Hollande. Francezii, între timp, se pregătesc de alegeri parlamentare. Potrivit unui sondaj, mișcarea En Marche, creată de Emmanuel Macron în urmă cu un an, ar putea obține un sfert din voturi pe 11 iunie, devansând formațiunea de dreapta Republicanii, cotată cu 22% din intențiile de vot. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Plenul Camerei Deputaților supune votului final astăzi controversata modificare a regulamentului de funcționare a forului. Potrivit acestor schimbări, aleșii vor putea iniția anchete parlamentare în paralel cu cele desfășurate de procurori. De asemenea, prezența persoanelor chemate la audieri va deveni obligatorie. Dacă vor absenta nemotivat, acestea riscă urmărirea penală, așa cum propun PSD și UDMR. PNL și USR, în schimb, se opun acestei schimbări și anunță că se vor adresa Curții Constituționale. Undă verde ar putea primi astăzi și proiectul de lege care le-ar reduce pedepsele neținuților închiși în condiții necorespunzătoare. La fiecare lună petrecută în spatele gratiilor se scad câte 9 zile din sentință. În varianta inițială, guvernul a propus o reducere de doar 3 zile. În schimb, la Senat, legea grațierii face cale întoarsă spre Comisia Juridică. Liderii coaliției parlamentare sunt nemulțumiți de modificările aduse proiectului gândit inițial de Ministerul Justiției. Președintele Comisiei Juridice a fost întrebat chiar dacă insistența sa asupra unei legi a grațierii diferite față de cea a guvernului nu-l plasează în opoziție față de Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților are cum să-și impună voința, a fost răspunsul lui Șerban Nicolae. La Camera acest deziderat poate fi împlinit. Din punctul meu de vedere, s-au semnalat și o serie de vicii tehnice în legătură cu redactarea proiectului de lege a grațierii și chiar unele impedimente care o fac inaplicabilă. Dar, mă rog, cei de la Camera au ultimul cuvânt, sunt Camera decizională pe asemenea chestiune și procedura constituțională are în vedere exact acest mod de funcționare al bicameralismului, în sensul în care o parte din legi sunt decizionale la Camera Deputaților, celelalte sunt decizionale la Senat. Între timp, surse din Partidul de Guvernământ afirmă că liderii PSD vor propune mâine în ședința Comitetului Executiv Național schimbarea lui Șerban Nicolae de la conducerea Comisiei Juridice din Senat. Liviu Dragnea anunțase oricum că o să propună adoptarea unor sancțiuni. Comisia Juridică de la Senat a încurcat destul de mult această lege, că cea mai bună variantă pentru moment este ca legea să plece din Senat așa cum a venit de la guvern, pentru că s-au schimbat de foarte multe ori. acolo și eu sunt foarte nemulțumit. Dacă nu mai am autoritate în partid, o să văd. O să plec și o să mă apuc de pescuit, în mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente să nu fie adoptate. Și din punctul dumneavoastră de vedere, Șerban Nicolae și ceilalți senatori trebuie sancționați? Nu, o să primească fiecare câte un premiu pentru că au promovat din nou PSD-ul. Veți propune în interiorul Comitetului Executiv Național sancțiuni? Da. Opoziția între timp atrage atenția că parlamentarii puterii nu au explicat de ce solicită retrimitarea legii grațierii la Comisia Juridică. Senatoarea PNL, Alina Goriu, insistă că proiectul guvernului privind grațierea îl avantajează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat în dosarul referendumul și trimis în judecată într-un al doilea dosar. Proiectul rezolvă speța punctuală a domnului Dragnea. Știu că o să mă certe, vreo două zile o să mă spurce pe la TV, dar realitatea asta este. În proiectul comisiei nu se pune problema grațierii infracțiunilor electorale și a faptelor care au o condamnare cu suspendare, pe când în inițiativa guvernului pe care o susține domnul Dragnea, știți foarte bine că faptele, infracțiunile electorale sunt grațiate, precum și condamnările cu suspendare. Pe românește, domnul Dragnea dorește întoarcerea la comisie, nu PSD-ul, ci domnul Dragnea, tocmai pentru că îi este dedicat acest proiect. În timpul dezbaterilor din plen, senatorul USR, George Dirc, a cerut ca proiectul legii grațierii să nu fie retrimis comisiei. De altfel, la ședința de plen au asistat mai mulți deputați USR care au fost trimiși la balcon de președintele de ședință pentru că au afișat pancarte pe care scria "Respingeți legea grațierii". Dezbaterile în această comisie s-au întins pe o perioadă lungă de timp, aproape o lună și jumătate am discutat prevederile și am amendat această lege pentru a obține forma pe care o avem astăzi. Legea astăzi este însoțită de un raport din partea comisiei, astfel că nu vedem necesară trimiterea ei la comisie. Practic, dacă noi retrimitem iarăși această lege la comisie, există riscul ca ea să nu mai ajungă pe ordinea de zi a Senatului, să fie adoptată tacit în forma propusă de inițiator și toată munca noastră din cadrul comisiei, alături de toți specialiștii implicați, să nu mai aibă niciun fel de rezultat. Să mai spunem că senatorii juriști reiau în dezbatere astăzi proiectul de lege care l-ar scoate pe șeful statului din schema numirilor la conducerea instanței supreme și a parchetelor. Inițiativa îi aparține șefului senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care vrea ca alegerile să fie unele în interiorul instanțelor. Până acum o decizie asupra acestei chestiuni a fost amânată de 5 ori. Ultima dată s-au cerut puncte de vedere de la Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele Klaus Iohannis se va adresa astăzi legislativului să împlinească 140 de ani de la proclamația de independență a României. 9 mai este de asemenea Ziua Europei. Discursul pe care șeful statului îl va ține în fața aleșilor este programat pentru orele 12. Klaus Iohannis a mai mers în Parlament la începutul lunii februarie, când a debutat în noua legislatură. Ascultați știrile Europa FM. Controlorii de trafic aerian se vor afla vineri în grevă de avertisment între orele 11 și 13. Liderul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România, Gabriel Tudorache, a explicat la Europa FM că motivul acestei greve îl reprezintă neîncheierea noului contract colectiv de muncă, expirat în luna august. Negocierile cu patronatele au început încă din februarie anul trecut, spune liderul sindical. O lipsă majoră de personal operativ, controlori de trafic aerian, personal tehnic, cât și personal meteorologic. Dacă efectuezi ore suplimentare, patronatul este obligat, într-un interval de 3 luni, să-ți dea libere în contul orelor pe care tu le-ai muncit suplimentar. Vă dați seama că noi avem personal, nu are cum să dea patronatul liber, care înseamnă că închide, nu are cu cine să-l înlocuiască, da? Următorul paragraf din Codul Muncii spune, în cazul în care nu se poate da liber plătit, acele ore suplimentare trebuie plătite. E, nici în cazul ăsta patronatul, pentru că nu a prevăzut bani pentru așa ceva, nu plătește. Sindicaliștii de la Romața sunt nemulțumiți și că patronatele au propus înghețarea salariilor. 2015, tot cu ocazia unei greve, este ultima negociere când s-au primit ceva majorări salariale. De atunci salariile sunt înghețate, nu luăm niciun ban de la statul român. Eurocontrolul strânge banii de la toate companiile care tranzitează România, indiferent că aterizează, nu aterizează sau decolează. În anul 2015 am încasat în jur de 25 de milioane de euro în plus. În anul 2016 am încasat vreo 16-17 milioane în plus față de ceea ce era prognozat. În condițiile astea, propunerea în continuare a patronatului este de înghețarea salariilor. Atenție, în timpul grevei controlorilor de trafic aerian, numai o treime dintre zboruri vor fi asigurate. între 11 și 13 nu va putea tranzita România și decola, ateriza, decât un procent de 33% din cât ar fi fost normal, cu excepția, exact cum îi prevede în lege, a ambulanțelor, zboruri cu președinți, cu monarhi, cu prinți, cu umanitare, militare și așa mai departe. Dacă nu vor ajunge la o înțelegere cu conducerea Romața, controlorii de trafic aerian anunță că vor intra în grevă generală. Valoarea în produsul intern brut a salariilor angajaților din România este printre cele mai reduse din Europa. Mai mult, ea continuă să scadă, indică un studiu al Institutului Sindical European, care analizează evoluția veniturilor din Europa Centrală și de Est în ultimii 20 de ani. În valoare de 39% în 2008, anul izbucnirii crizei financiare globale, felia din PIB alocată angajaților a scăzut la 32% în 2015. Adriana Sârbu. Potrivit studiului, salariile scăzute au devenit o caracteristică a Europei Centrale și de Est, zonă care ar putea rămâne blocată pe aceste salarii dacă guvernele și Uniunea Europeană nu iau măsuri. În țara noastră, această pondere a remunerației salariaților în PIB este printre cele mai mici din Europa. Dacă în 2008 era de 39%, în 7 ani a coborât la 32%, în ciuda faptului că numărul salariaților a crescut. Conform datelor Eurostat, media europeană a ponderii retribuirii salariaților în PIB este de 47,5%. Studiul publicat de Institutul Sindical European mai arată că în perioada 2008-2015 productivitatea a crescut mai mult decât salariile reale în Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Letonia, Slovenia și Estonia. De asemenea, salariile reale au scăzut în România și Croația, în timp ce productivitatea a crescut. Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa apreciază că la noi este loc pentru creșterea salariilor atât în sectorul public cât și în cel privat, fără să fie afectată competitivitatea. Sindicaliștii consideră că în sectorul privat este necesară modificarea legii dialogului social pentru respectarea libertății de asociere. Gara de nord din Paris a fost evacuată timp de peste 2 ore în cursul nopții trecute. O importantă operațiune a poliției a vizat verificarea prezenței a 3 persoane date în urmărire, care s-ar fi aflat într-un tren care venea din nordul Franței, transmite agenția France Press. Elena Tudor. Gara din Paris a fost evacuată cu puțin timp înainte de miezul nopții pentru a permite brigăzii de căutare și intervenții să verifice un tren ce venea dinspre Valenciennes, o regiune din nordul Franței. În acesta s-ar fi putut afla persoanele căutate de poliție, a declarat o sursă apropiată anchetei. Conform surselor citate de AFP, operațiunea a fost decisă după o alertă dată de o vânzătoare de bilete a căilor ferate franceze. Un angajat al gării de nord din Paris a declarat că polițiștii s-au îndreptat rapid spre peronul 10 al gării, acolo unde trebuia să ajungă trenul dinspre Valenciennes. În câteva minute au decis închiderea întregii gări, a declarat martorul. Operațiunea de verificare s-a încheiat după miezul nopții fără rezultate, a anunțat poliția franceză. Franța se află sub stare de urgență în urma atacurilor teroriste. De altfel, 10.000 de militari, polițiști și jandarmi au fost mobilizați pe întreg teritoriul țării cu ocazia scrutinului prezidențial. Ales președinte al Franței, Emmanuel Macron a demisionat aseară de la conducerea partidului pe care l-a creat în urmă cu un an și jumătate. Formațiunea En Marche este favorită în cursa pentru legislativele din iunie, dar va avea nevoie de parteneri pentru a-și asigura majoritatea. Pentru a guverna, Macron are nevoie de o majoritate clară în legislativ, astfel încât premierul pe care îl va desemna să primească votul de încredere. La Paris, între timp, se pregătește transferul de putere. Duminică, Emmanuel Macron va prelua prerogativele de la François Hollande. Manuela Nicolescu. Potrivit unui sondaj, mișcarea En Marche, creată de Emmanuel Macron în urmă cu un an, ar putea obține un sfert din voturi pe 11 iunie, în primul tur al alegerilor, devansând formațiunea de dreapta Republicanii, cotată cu 22% din intențiile de vot, Frontul Național de Extremă Dreaptă, cu aproximativ același scor, Stânga Radicală cu 13-15% și Partidul Socialist, care ar obține numai 8-9% din voturi. Noul președinte a promis că va dezvălui rapid candidații pe care mișcarea En Marche îi va propune și că aproximativ jumătate dintre ei vor fi nume noi în politică și provin din societatea civilă. Pe de altă parte, înfrângerea conservatorilor și a socialiștilor încă din primul tur prezidențial nu înseamnă în mod obligatoriu că se va repeta la legislative. Candidații acestor curente politice tradiționale sunt bine înrădăcinați pe plan local, iar în cazul Dreptei, rezultatul la prezidențiale a fost mai degrabă o înfrângere personală a lui François Fillon, afectat de scandalul privind locurile de muncă fictive ale soției sale. Așadar, republicanii speră să obțină majoritatea în legislativ și să-l forțeze pe Macron să accepte un premier de dreapta. La rândul său, Frontul Național speră să se instaleze solid în spațiul politic odată cu avansul lui Marine Le Pen. Totuși, scrutinul majoritar uninominal în două tururi la legislative nu avantajează acest partid, care în prezent are doar 2 deputați în adunarea națională. Același lucru este valabil și pentru formațiunea Tribunului Stângii Radicale, Jean-Luc Mélenchon, în pofida celor 7 milioane de voturi primite în primul tur prezidențial. Cât despre Partidul Socialist, această formațiune este în prezent divizată. În timp ce Benoît Hamon dorește o alianță cu stânga radicală, fostul premier Manuel Valls înclină către susținerea unei majorități a lui Emmanuel Macron. Știrile Europa FM la final, vremea devine rece pentru această dată, maximele vor fi între 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 20 de grade în lunga Dunării. Averse, descărcări electrice și izolat grindina se anunță în sudul, centrul și estul țării. În zona montană, mai ales seara, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În capitală, zi cu vreme instabilă și mai rece decât ar fi normal la această dată, mai plouă, iar maxima nu trece azi de 16-17 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a învins-o cu 1-0 pe Astra la Giurgiu și lupta în 3 pentru titlu se va decide în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Gnoirea a marcat în minutul 12, iar apoi roșalbaștri au conservat rezultatul, mai ales în repriza secundă dominată de campioana în titră. FCSB și Viitorul rămân astfel la egalitate și cu 2 puncte peste Dinamo. În ultima etapă, toate 3 vor juca pe teren propriu, sâmbătă de la aceeași oră, 20. Echipa lui Hagi cu CFR Cluj, FCSB cu CSU Craiova, iar Dinamo cu Astra. Amintim, dacă va termina la egalitate de puncte cu echipa pregătită de Laurențiu Reghecamp, FCSB Viitorul va fi campioană datorită rezultatelor directe. Pentru a triumfa, Dinamo are nevoie ca niciuna dintre cele două contracandidate să nu câștige în ultima rundă. Steaua CSM Exim Bank a învins-o cu 81-79 pe CSU Sibiu și conduce cu 2-1 în semifinala Ligii Naționale de Basket Masculin. În primul meci jucat la București, cel mai bun marcator a fost veteranul Bogdan Popescu cu 25 de puncte pentru sibieni. Dacă va câștiga și următorul meci pe care îl va găzdui mâine, Steaua se va califica în finală. În cealaltă serie din penultimul act, campioana în titră CSM Oradea a redus diferența, a trecut cu 69-59 de UBT Cluj și scorul general este 2-1 pentru ardeleni. De menționat că Zino a fost din nou cel mai bun jucător al bihorenilor cu 24 de puncte. Următorul meci se va juca tot mâine. Marius Copil a pătruns în top 100 ATP după ce a trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Invitat direct pe tabloul principal al competiției patronate de Ion Țiriac, cel mai bine cotat tenismen român l-a învins pe un alt posesor de wildcard, Guillermo Garcia Lopez, scor 7-6, 4-6, 7-6, după aproape 3 ore de joc. Copil îl va înfrunta în continuare pe liderul mondial Andy Murray. Ultimul român în prima sută a ierarhiei tenisului a fost până în urmă cu 3 ani, George? Victor Hănescu. Asta. Da, tenis. Și acum valoros. Copil. Da. Avem din nou un jucător în top 100 ATP. E mare lucru, să știi. Da. Probleme la Steaua în fine, seara, la Steaua nu, la Steaua sunt problemele, sunt la conducere. Gigi Becalie s-a dezlănțuit aseară, a chemat DNA-ul, a chemat... Ca să ce? Justiția, să UEFA face plângeri că de ce a jucat Craiova cu câțiva debutanți și tineri în meciul cu FC Viitorul. Mă, îți dai seama unde s-a ajuns. Din același motiv pentru care... Jucau înainte echipele cu care juca Steaua, tot cu tinereți speranțe. Cam asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell.